إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو درس بوبو دي درس توحيد تنكاي عمل تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سونو بيند بي ويسو نيجي وون تي آيه يويغا خامني borom xam xam yi dañ leena duppé fukki ndenkané yi, manam ay ñi wowe fukki ndenkané yi, ndax lambo gi ñu lambo ay ndenkané yu am solo. Mu nekk nak ay téré yo xamni sunu borom tabarak wa taala daf ko téré jaam yi. La taxon nak borom téré bi indi ko moy woné né aye yoy dañu lambo ay téré, té téré yoy ba ca jitu moy bokalé. Bu ko défé lolou day daldi deppok lam la doon wax nan a'damu ma naha Allahu anhu shirk, li gëna reuy ci li borom bi téré moy bokalé. Ndax sunu borom dajalé na jumla, manam ab lim ci ay téré, waye lim yoy mu jital ci bokalé. Loli di wone ne ndeke bokale moy téré bi ñëk ci téré yëp. Ndem nak mom bokale fofu la toll, bakkar bi gëna dangereux, bakkar bi gëna graw, téré bi jitu ci téré yëp. Baxna kon ñukoy jangal nit ñi, baxna ñukoy léral nit ñi di len ko faram faccé, baxna ñukoy def ci khutba yi diko khutba ñuy deg, baxna ñukoy def ci conférence yi diko léral nit ñi di deg ngir ñu mëna xam, ndax buñu xamé rek dañuy mëna moytu mango, dañuy mëna moytu jublu way bi lolu képp la mango. Jaam yalla yi xamné li bokalé la ñu mën ko moytu, bu ko défé ñu daldi mucc duggu aljana mango. Kon objectif bi moy lan? Ñu duggu aljana, lolu moy objectif bi. Ndax sunu borom neena bakaru bokale kuko deewale do texé do duggu aljana, ndax du la ko bal. Ha, kon kay bala de di dik ñu profito fi ñun jangaluy bokale, jangale ko, leral ko, xamle ko, siwal ko, jébané ko ba ñepp xam ko. Bu ko defé ñu mën ko moytu, buñ ko moyto mucc ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala, daldi texé duggu aljana borom bi tabaaraku wa ta'ala ci tawfiqam ak ci yermande. Lol de moy jublu way bi du lenen mango, ndax xam lu bon njeriñ gamu am moy lan? Ngir mën ko moytu. Lu mel nonu dafa am sahabi bu mag bu ko jangale moy Huzaifa ibn al-Yaman, dan na wax nan kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anil khayr wa kuntu as'aluhu 'anil sharr makhafata an yudrikani. Mune nit ñi dañ dal laj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi bax, lu bax ci nangam. Mune meman dama ko dan laaj mbir yi nga xamni ay danger la, mbir yi nga xamni ay bakar la, mbir yi nga xamni yu bon la. Makhafata ay yudrikani, ndax damay ragal mbir yooyu dab ma ba ma tàbbi ci. Waaye su ma ko xamee à l' avance laaj ko yonante bi mu jàngal ma ko leeralal ma ko ma xam ko dinaa ko mën a moytu. Kon gis nga njëriñ bi njëkk ci xam li nga xam ni mooy danger mooy nga mën a moytu mën a mucc ci danger boobu ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala mango. Kon loolu mooy objectif bi ci leeral bokkaale faram fàcce ko def ci ay dars def ci ay njàngale génnee ci ay maanaam tegtal ya ci alquran ak sunna waaye génnee ci règle ya gis nga tër ya nga xam ne ca la bokkaale tëdde ca la bokkaale di jaar bu ko defee nit ki mën a xam bokkaale biiram ak biteem xam bokkaale ci lu jege ak lu sori ngir mu mën koo moytu. Mu mel ni kon ginnaaw aaya yooyee borom téere bi daf ca daal di teg ne wa fi suratil isra qala allahu taala laa tajcal maa allahi ilahan aakhara fataqcuda madmuuman makhdula bada'a binnahyi ani shirk wa khatamaha binnahyi ani shirk faqala ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. من بود ما كذلك في سورة الإسراء سنو برام من في وخنان لا تجعل مع الله إلها آخر بول دف بولك برام بتبارك وتعالى كنين كوي جامو manam bul defal borom bi tabaraka wa taala beneen ndend boo xamanteni ni da nga koy jaamu maanaam da ngay jël li jaamu war a defal boroomam nga ko koy defal li jaamu war a defal boroomam moo tudd jaamu loolu mooy jaamu yàlla jaamu yàlla gis nga ko maanaam li jaam bi di defal yàlla bi ko bind loolu lañ tuddee jaamu yàlla mooy al ibadat gis nga ko jaamu yàlla jooju nag dafa séddalikoo ci cëri jaam bi ci aspect boo xam ni dafa matale parce que yow jaam nga sa borom moo la moom moo tax sa lépp dafa war a jaamu borom bi tabaraka wa taala bul yaakaar ni say loxo say conc say wóom ak sa jëkkepp ñoo war a jaamu yàlla sa xol warta jaamu yàlla déedéet sa lépp dafa war a jaamu yàlla sa biir ak sa biti gis nga ko ma ngoo ko loolu moo tax jaamu yàlla nekk loo xamante ni nii dafay laal cër yi ci biti waaye aussi dafay laal cër yi ci biir gis nga ko ma ngoo ko loolu moo tax borom xam-xam yi bu ñuy définir jaamu yàlla dañ naan al ibada jaamu yàlla ismun ab tur la tur woo xam ni jaamiun dafa dajale li kulli ma yuhibuhu llahu wa yardaahu mboolem li yàlla bëgg te gërëm ko foofu nag bàyyil xel bu baax waxul mboolem li sob yàlla déedéet waaye li yàlla bëgg maanaam dogal ya nga xam ni mooy dogalu sharia ndax dogal ñaari façon la dogaluk àdduna ak dogaluk sharia kon ya ñu tuddee jaamu yàlla mooy ya nga xam ni moom moo rot ci dogal gi nga xam ni mooy dogalu sharia sunu borom digle ko ne def leen wala sunu borom ne bëgg na ko gis nga li kulli ma yuhibuhu llahu wa yardaahu mboolem li borom bi tabaraka wa taala bëgg te gërëm ko min al aqwaal ci ay wax wal amaal ak ay jëf kon gis nga am na ci jaamu yàlla yoo xam ni jaamu yàlla ay wax la am na ci jaamu yàlla yoo xam ni jaamu yàlla ay jëf la gis nga ko ma ngoo ko wax yooyu ak jëf yooyu nag daf ci am yoo xamante ni nii baatina la maanaam yu biire yoo xam ne xol bee koy taxawe li nga xam ni mi ngi ci sa biir yow doomu aadama sa dënn moo koy taxawe ma ngoo ko ak yoo xamante ni nii yu bitiwe la manam yo xamni cieur yi ci biti ñokoy taxawé tank yek loxoy yek jëb yek yu démé non kon gis nga jaamu yalla ni mu sédélé ko wé ci mbolém cieur yi doomu adama amul bénn cieur rek ci doomu adama ludul né cieur bobu da fay participer ci bénn ci xéetu jaamu yalla yi wala ci xéet yu bari ci xéetu jaamu yalla yi mako kon lolu bayiko xel bu baax bu li yakarne kon suñ né jaamu yalla rek moy nga julli wala nga saraxé mangok rek yam ca fogg ne xettaliku yaakar jebbalu wakirlu dimbaniku bokul ci jaamu yalla dedet yoy ay jaamu yalla la waye jaamu yalla ay xol la bul yaakar tamit ni wat bokul ci jaamu yalla dedet wat jaamu yalla la jaamu yalla ay lamine la gis nga mangok ndax wax nañ la légui définition jaamu yalla tour la wo xamni dafa bolé mbolém li yalla bëgg té gëreum ko ci ay wax ak ay jëf gis nga waxi xol ak jëfi xol gis nga ko waxi lamiñ ak jëfi cëri kon boko doon sédélé jaamu yalla boko doon sédélé par rapport ak ci limu aju ci cëru doomu adama dang koy sédélé ñenti parti gis nga ko dang koy sédélé ñenti parti manam waxi xol ben jëfi xol ñaar waxi lami ñett jëfi cër yi ci biti ñent gis nga dang ko mëna sédélé ñenti parti yoy ñenti parti yoy yeb bu ci nek amna walam amna cërem ci jaamu yalla ma ngox bu ko défé kon jaamu gogu nak ak suñu borom la boko jëlé nga défal ko keneen kenen kan ko defal day daldi tuddu ilah gis nga da fay daldi tuddu ilah mangok lepp nak lo jël defal ko njaamu rek day tuddu ilah gis nga sunu borom ne afara aita manittakhadha ilahahu hawahu hawahu moy banexu bakanam mu tuddé ko ilah mune xana gisoo ki nga xamné dafa jappé yalla ba muy jaamu banexu bakanam kon gis nga koku ay passion banexi bakanam mom la jël sekk ak banexi bakanam relation wu njaamu sunu borom tuddé lolu ilah té pourtant banexu bakan nekut lo xamni statut la xam nga mang la ko don wax ci darsa wi wessu nan lañu bari daño yaakaane buñ né xërem rek moy statut buñ gisé estati rek ne xërem dedet ma bok dedet xërem moy lepp luñuy jaamu walis borom bi tabaarak wa ta'ala ma ngok lepp luñuy jaamu walis borom bi tabaarak wa ta'ala da fay tuddu lan da fay tuddu xërem ma ngok kazalika gis nga mu rot ci hadith ta'isa 'abdu dinar wa 'abdu dirham toroxna pertna ki nga xamni day jaamu alal day jaamu koppar day jaamu ay deureum gis nga mu tuddé ko jaamu ki jaamu alal mu tuddé ko jaamu alal ndax lan ndax relation bi mu sekk ak alal joju muy relation jaamu gis nga té lolu boko xolé lu taxaw ci bir xolam la gis nga tanto nak muy fenc ay cërem kon lolu lu jara bayyi xel la bu ko defé fofu dafa mëna jëlé principe bu am solo ben règle bu am solo moy atay fi muy appliqué wu du ci objet yi dedet waye ci maana yi nga xamanteni ni mom lañuy jox mbir yi du ci objet yi par exemple ñu ñew ne bang moy xërem rek ñuy yamalé fofu ñu ne kon nit ki bu jëlé bang dal bokalé na yalla mais bu jëlé lénen ludul bang bokalé wul dédét atay ci bokalé démé wul non mais ci makna bi taxaw la sens bi nekk fofu manam li nga sékk ak bang bi li nga sékk ak bang bi ba bang bi nekk xërem nga bokalé ko ak yalla soko sekk ak chaise bi tamit dañ koy tuddé bokalé boko sekk banana ñu tuddé ko bokalé boko sekk dal ñu tuddé ko bokalé boko sekk weñ gu ñuul weñ ñi tak ci loxoy ñu tuddé ko bokalé boko sekk nak ñu tuddé ko bokalé boko sekk doomu adam ñu tuddé ko bokalé boko sekk nit ku jup ñu tuddé ko bokalé boko sekk nit ku jubul ñu tuddé ko bokalé manam relation bi la sens bi maana bi logique bi kon gis nga fofu règle bu am solo dafa daldi feñ fofu règle yoy nak nekul lu nit ñi di borom xamam di inventer seen bop dedet mi ngi joge ci texte yi gis nga xolal legi aya bobu ki jël banexu bakanam gis nga ba mu nek yalla bi muy jaamu parce que li mu xek ak banexu bakanam la gis nga est ce banexu bakane estati bu ñatt la dedet gis nga encore aussi dafa am hadith bo xamanteni ni da fay ñew di leral lolu moy hadithu abi waqid al-laysi mune dañu jige hunain fekk ñun ñu nek ño xamanteni ni biñ joge ci kefer yagul ay toubeen lañ ñu rombu yefer yi ñu yor ben garab bo xamni ñing ko tuddé datu anwar ñi nga wër garab ga lonk ci seeni ngarnaay di ci barkelu mune ñu daan na yonent bi ij'al lana data anwatin kama lahum data anwat gis nga ko defal ñu datu anwat comme ñe niñ amé datu anwat utal ñu garab go xamni ñun tamit dañ ci wék suñu ngarnaay di wër garab gi di ci barkelu gis ko mango yonent bi alayhi salatu wassalam ne len allahu akbar lol de moy yon wa gis nga mango barina tay bokale yo xamni julit yi ñi ngi koy bokale dañ ko recopier ci yenn xet yi ci indoy wala ci grec yi wala ci juif yi wala ci chrétien yi wala ci athée yi barina tay yo xamni julit ñi ngi koy def du diine islam dañ ko recopier gis nga ko relation bi nga xamni tay ñu bari mom lañ japp digënté les vivants et les morts relation la bo xamanteni ni gëm gëm ba famu téggu ak ciéddo la gis nga ak ciéddo la gis nga amna ñu xamni dem nañ sax ba gëm li nga xamni moy nirvana té loolu hindouisme la nirvana manam nit bu déwé carcassam lañ sul mais âmam da fay revenira ruham da fay revenira nekkat ci benen jëm muy réincarnation lolou du passe passe islam gis nga su réincarnation nekkon passe passe islam kon yonent bi muy ñëk réincarné wala dé gis nga islam dafa am ay principes lolou jara baye xel la yonent bi wurtandiku leen kon fofu ci topando gis ay nit def dara rek yeneen na ngeen nañ ko def yonent bi ne leen قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه يونت واخنген يونت بي نين يندي واخنген كوم لا بنو اسرائيل واخون موسى لان لا بنو اسرائيل واخون موسى بنو اسرائيل دنج نون موسى اجعل لنا الها اوتال نيو يالا جوني جامو كما لهم الهه كوم نكو ني يوري ني لان لا نيو لاج يونت بي ذات انوات لا نلاج غرب غو خامني دنج كوي وور دي كي ويك سين غاناي دي باركيلو yonent bi ne yeen li ngeen wax comme la banu israila waxon xam nga banu israil ñoom dañoo jaar ci baat bi outal ñu ilahan yalla ju ñuy jaamu mais ñi waxu ñu sax yalla ju ñuy jaamu garab lañ la dañoo bëggoon rek fo xamni ñoomit dañ fay wék seen gannaay di fa barkelu yonent bi ne li ak lé ñoy am kon gis nga lool da fay wone ne banu israila ñeñ gisoon ñuy def ci lañ ko doon defé ci jëm jañ ko doon défé ak ñi sakku zaatu anwar ci jëm jañ koy défé objet bi bokul mais principe bi mo leen bolé kon nirogu ci principe bi la mais du ci objet bi lolu bayiko xel bu baax lolu boko comprendre ma sha Allah comprendre nga règle bu ama am am solo ci bokalé mago du ci jëm ji waaw du ci baaxayu objet bi du ci baxayu jëm ji wala bonayam dedet lool yep intéressé wul règle bi. Règle bi liko intéressé moy li ngay appliquer relation bi nga am ak objet bi mago. Kon fofu lu jara bayyi xel la principe bobu ak règle bobu dafa melni dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.